Σταματώ κλαδασούλα που ρε, σαν τα λουλούδα του κάπου. Σαν τα λουλούδα του κάπου ρε, σταματώ κλαδασούλα που. Σταματώ κλάδα σου γερνείς δε, νου και λογισμό μου παίρνεις. Νου και λογισμό μου παίρνεις βρε, σταματώ κλάδα σου γερνείς. Είναι ο Μάρκος Βαμβακάρης, επειδή σαν σήμερα το 1972 έφυγε από τη ζωή. Και όχι επειδή είναι τσικνοπέμπτη. Να πείτε και για τον Ξυλούρη, κύριε. Ανοίξτε το μικρόφωνο να ακούγεται. Θα πούμε στο τέλος. Σαν τον Μπαζ. Για τον Ξυλούρη έχουμε στο τέλος. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Έχουμε καλεσμένο, δεν είμαστε μόνοι μας. Το έχουμε παρακάνει τελευταία, έτσι. Δεν πειράζει. Τώρα το παρακάνατε. Κάπου κόσμος, κόσμος να έρχεται. Είναι ο Κωνσταντίνος Πουλής, ο οποίος είναι συγγραφέας, διανοούμενος. Και άλλες ιδιότητες. Έτσι όπως το λες, σαν βρισιά ακούγεται. Είναι λίγο, να σου πω την αλήθεια. Και ο Ράμφος είναι. Δεν είπα φιλόσοφος. Όχι, αλλά είναι διανοούμενος, ας πούμε. Εντάξει, ναι, αλλά φιλόσοφος δεν είναι ο Κωνσταντίνος εδώ. Δεν το ξέρεις. Είναι και φίλος μας. Ναι. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε. Είπαμε να συζητήσουμε ανήμερα Τσικνοπέμπτης. Θέματα. Εσείς τρώτε κοκορέτσι. Σπλινάντερο. Αυτά θα συζητήσουμε. Παϊδάκια, τι θα συζητήσουμε τη Τσικνοπέμπτη, έχουμε. Έχω προετοιμαστεί για λαδερά, για τέτοια, δεν ξέρω τι. Ναι, σήμερα λαδερά, Τετάρτη λαδερά. Και Παρασκευή. Τετάρτη Παρασκευή λαδερά. Είπαμε στον απόϊχο του συλλαλητηρίου προχτές που ετέθηκαν κάποια θέματα ή έτσι όπως τα είδαμε κάποιοι άνθρωποι, να τα συζητούσαμε λίγο. Παρά το ότι το σκάνδαλο Νοβάρτης τρέχει, καλπάζει πάνω από τα κεφάλια μας. Παρά το μνημόνιο, δεν μιλάει κανείς για τους φόρους. Το μνημόνιο τελειώσαμε. Πάνε. Είχαμε Μακεδονία, τώρα έχουμε Νοβάρτης και νομίζω έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές κατά το φθινόπωρο. Αλλά είπαμε εμείς να επιμείνουμε λίγο σε αυτά. Στο συλλαλητήριο και τι απόϊχο έβγαλε αυτό. Και κάποια θέματα που ετέθησαν από το συλλαλητήριο. Γιατί εμείς εδώ είχαμε μια άλλη άποψη γενικώς με αυτά του τύπου τα συλλαλητήρια και πολλοί κόσμος και ακροατές και άλλοι λένε γιατί δεν θέλετε να μαζεύονται οι Έλληνες να διαδηλώνουν για τα εθνικά αιτήματα. Εγώ δεν θέλω, όχι, να κάτσουν σπίτι τους. Να μην διαδηλώνει κανένας, να κάθονται ήσυχα στο σπίτι τους, μου φαίνεται πολύ προτιμότερο. Οι Έλληνες, ότι βγαίνουν και διαδηλώνουν και καλά. Η κουβέντα ξεκίνησε επειδή όταν έκανε αυτή την ομιλία ο Μίκης Θοδωράκης, γράψαμε από ένα κείμενο με το Θύμιο και γράψαμε περίπου τα ίδια. Έκτοτε κατηγορούμε ένα τον άλλον για λογοκλοπή. Καλά, ναι. Ναι, okay. όπως είναι λογικό. Λογικό. Και όπως γίνεται, εντάξει. Ναι. Αλλά η ουσία είναι ότι υπάρχει ένας προβληματισμός που είναι κοινός. Ένα μέρος αυτού του προβληματισμού είναι ότι δεν μας φτάνει το να είμαστε πεπισμένοι εμείς οι ίδιοι ότι έχουμε δίκιο. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, βλέπεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο στα δικά σου μάτια φαίνεται ξεκάθαρο, αλλά αποδεικνύεται ότι αυτό δεν αρκεί καθόλου. Προφανώς. Αυτό ισχύει και σε κάθε πλευρά, φαντάζομαι. Ο καθένας πιστεύει ότι μπορεί να έχει δίκιο και δεν καταλαβαίνει γιατί ο άλλος διαφωνεί. Συμφωνεί. Ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση. Ναι. Αυτό είναι ένα δεύτερο πολιτικό ερώτημα που θέτει κανείς. Τι συμβαίνει με αυτά που λέμε. Δηλαδή, μπορεί η διαφορά αριστεράς-δεξιάς στα δικά μας μάτια να είναι σαφής. Η ομιλία του Θεοδωράκη και ο απόϊχός της δείχνει ότι αυτά τα όρια δεν είναι καθόλου σαφή με τον τρόπο που τα σκεφτόμαστε. Είπε ο Μίκης Θεοδωράκης, μίλησε για τον, αυτό μας άναψε και για τα λαμπάκια λίγο, για τον αριστερόστροφο φασισμό. Είπε ότι ο πιο απόλυτος και πιο επικίνδυνος, δεν θυμάμαι τα επίθετα, το απόλυτος νομίζω το είπε, είναι ο αριστερόστροφος φασισμός. Στα μυαλά πολλών ανθρώπων ο φασισμός είναι ένας. Στα μυαλά πολλών ακόμα όχι. ναι. Θέλω να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Υπάρχει αριστερόστροφος, ο φασισμός είναι ένας, είναι πολλοί φασισμοί. Τι γίνεται με όλο αυτό το πολύ σοβαρό θέμα? Ρωτάς τον κύριο Μπαρμπαγιάννη ή να προσπαθήσω να απαντήσω? Θα σας δώσω τον λόγο, κύριε Πουλή, σε λίγο. Θα περιμένετε να πάρετε τον λόγο σας. Να σου πω τι σκέφτομαι. Υπάρχει ένα κομμάτι σε αυτό που είναι η αποτίμηση του, ας πούμε, του κομμουνιστικού πειράματος, μιας υπόσχεσης αποκατάστασης της αδικίας που κατέληξε όπως κατέληξε. Και αν το κουβεντιάσουμε αυτό, μπορεί εγώ και εσύ να μην έχουμε Θύμιο, να μην έχουμε την ίδια άποψη. Ναι. εσύ είσαι ένα σταλινικό κτίνος, εγώ δεν είμαι, μπορεί σε διάφορα πράγματα να... Να διαφωνήσουμε για κακό δικό σου. Για κακό δικό μου. Θα βρεθεί σε χαντάκι, λογικό. Λογικό. Τελικά. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι σε αυτή την περίπτωση πιο κρίσιμο είναι κατά την άποψή μου να αναρωτηθεί κανείς τι μας ενδιαφέρει να συζητήσουμε. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, εντάξει, έγινε. Το καταλάβαμε. Πήρε Νόμπελ ο Σολζενίτσιν, αφηγούμενος τι άσχημα που ήταν εκεί πέρα. Διαβάσαμε, ξαναδιαβάσαμε τι φρικτός που ήταν, αλλά κατέρευσε κιόλας. Αυτή τη στιγμή θέλω να πω, η ιδέα ότι μπορεί να εξακολουθήσουμε να συζητάμε τι φρικτός που είναι ο κομμουνισμός, είναι κάτι το οποίο εξυπηρετεί ένα πράγμα μόνο. Και αυτό τι είναι, δηλαδή ότι θα βλέπεις, θα ζεις αυτό που ζεις και θα σου λένε ναι, αλλά τι θες, να έρθουν οι άλλοι. Και αυτό είναι από πολιτική άποψη εντελώς ανόητο, γιατί προφανώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο στον ορίζοντα. Μόνο ο Σκάι το πιστεύει. Που προσπαθεί να μας πείσει ότι. Ξέρω, ναι, εντάξει. Προσπαθεί να πείσει ο Σκάι το κοινό του. Κάνεις μια παραδοχή ότι ήταν κακά όλα αυτά εκεί και άρα ο φασισμός που υπάρχει τώρα είναι το ίδιο κακό. Όχι. Να εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Λέω ότι όταν γίνεται αυτή η συζήτηση. Η νεοφιλελεύθερη οπτική υπό την οποία διατυπώνεται λέει: μπορεί εγώ να έχω τα χάλια μου, αλλά αν θέλετε, όποιος θέλει να ασκήσει κριτική, στην ουσία αμέσως ταυτίζεται με αυτό. Οπότε θέλετε να ταυτιστείτε με αυτό. Και εγώ λέω ότι αυτό είναι λαθροχειρία. Γιατί εκτός από τη συζήτηση για το τι ήταν ο κομμουνισμός, που μπορούμε να την κάνουμε είναι και να συμφωνούμε, είναι μια άλλη συζήτηση. Okay. Γιατί αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι. Στην εποχή μας είναι ο καιρός να γραφτεί η ιστορία της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας. Πιο ενδιαφέρον μου φαίνεται να πούμε για τα εργοστάσια της Ford στη Λατινική Αμερική που φιλοξενούσαν βασανιστήρια. Για την Οβάρτης που βουλάδωνε. Αυτό είναι πιέσμα τώρα. Για τη Siemens που βουλάδωνε. Εγώ λέω για την Apple που η Κομισιόν έχει κάνει θέμα, χρωστάει άπειρα εκατομμύρια στην Ευρώπη. Δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά. Όχι. Ή για τη Shell στην Νιγηρία που έπαιρνε τα πετρέλαια και κατάστρεψε όλη τη μισή χώρα. Όχι, εννοώ βαρβαρότητα. Δεν εννοώ μόνο οικονομική αδικία, γι' αυτό πηγαίνω σε παραδείγματα κάπως πιο σοκαριστικά. Νεοφιλελεύθερη ήταν. Η Θάτσερ που συναντήθηκε για μισή ώρα με τον Χάγεκ και έλεγε μετά ο Χάγεκ, μα είναι τόσο ωραία που την είδε. Θα τα λέει και ο Τσίπρας να συναντηθεί με κάποιον. Ακριβώς. Κυρίως για τη Μέρκελ. Άμα τη γνωρίζει από κοντά, είναι αλλιώς. Καλά, είναι αλλιώς. Σε έρθει στο σπίτι να την γνωρίσουμε, να αλλάξουμε κι εμείς γνώμη. Να σου πω κάτι, χάνει στην κάμερα. Είναι αλήθεια αυτό. Μου το έχουν πει. Έμπαινε. Είναι η διαφήμιση γνωστή. Μέρκελ. Μέρκελ, έμπαινε. Δηλαδή μας λες με άλλα λόγια ότι όταν έχουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό και μια απειλή, το να ανασύρει κάποιος υποτιθέμενη απειλή ή απειλή από το παρελθόν ή απειλή που είναι στο μυαλό του, αδικεί τη σημερινή απειλή που είναι πολύ πραγματική και είναι στο λαιμό μας. Ναι ρε παιδί μου, ουσιαστικά αυτό που κάνει είναι ότι μεταφέρει τη συζήτηση σε κάτι το οποίο υπάρχει μόνο στο μυαλό του Άρη Πορτοσάλτη που προσπαθεί να πείσει το ραδιοφωνικό του κοινό. Συνάδελφος είναι... από τα παλιά. Σοβιετία. Εντάξει, είναι δικό σου. Εγώ μπορώ, δικός μου συνάδελφος, εγώ μπορώ να ξεκατηνιάσω. Έχουμε περάσει, έχουμε φάει ψωμί και αλάτι. Λοιπόν, εγώ που δεν έχω φάει ψωμί και αλάτι. Ούτε λέω εγώ ότι... φάει. Και εγώ μπορώ να λέω δεν κάτι είμαστε. Κάτι από ψωμί έχει φάει. Δεν είμαστε. Συνάδελφοι δεν είμαστε. Ίδια δουλειά δεν κάνουμε. Λοιπόν, εγώ και Αποστόλης μπορούμε να κατηγορούμε. Πριτς. Η λογική εκεί πέρα ποια είναι, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Σοβιετία και δεν ξέρω εγώ τι. Αυτά πού θα τα πεις τα σοβαρά. Σε ποιον απευθύνεται δηλαδή αυτή η κριτική. Γι' αυτό λέω ότι στην κουβέντα που κάνουμε για τον κομμουνισμό και τον φασισμό μπορούμε να πούμε όσα πιστεύουμε για την ιστορική πλευρά του θέματος. Τη μάχη κατά του φασισμού ιστορικά, τη μάχη εναντίον των Ναζί. Αλλά υπάρχει μια πολύ πιο επίγουσα διάσταση στα δικά μου μάτια και αυτή είναι ότι αυτή η κουβέντα αποσιωπά ένα πολύ πιο κρίσιμο ερώτημα που είναι να αποτιμήσουμε με ψυχραιμία και με τεκμηρίωση τι ακριβώς είναι ο καπιταλισμός σήμερα. Γιατί αυτό αποσιωπάται. Σου λέει εδώ ο νεοφιλελευθερισμός έχει και τη λέξη ελευθερία. Μέσα λογικά θα υπηρετεί την ελευθερία. Μα τώρα, και γι' αυτό γίνεται όμως και όλη η κουβέντα περί κακού κομμουνισμού και Σοβιετίας κτλ. Για να μην γίνει για τον φασισμό που τέλος πάντων εξυπηρετεί τον καπιταλισμό. Όλο αυτό είναι στημένο γύρω από εκεί. Το θέμα είναι ότι είπε ο Μίκης ότι είναι αριστερόστροφος ο φασισμός. Είναι αυτό. Ή βασικά το είπε λάθος γιατί θέλει να πει ότι με αριστερό μανδύα που εξυπηρετούν κάποιοι τις ίδιες πολιτικές που φέρνουν το φασισμό. Γιατί δεν είπε αυτό. Αν αυτό ήθελε να πει, ας το έλεγε. Εγώ νομίζω ότι ο Μίκης. Δεν είπε αυτό. Το κακό μπορούμε να πούμε ότι θέλει να πει αυτό, αλλά είναι 93 και δεν το είπε. Είναι ελαφρυντικό ηλικία. Δεν ξέρω. Ξαναμίλησε μετά και τα έκανε χειρότερα. Ναι, γιατί ναι. Εντάξει, γιατί είναι αίμα τιμή εριστική. Ναι, είπε αυτό. Αίμα τιμή εριστική. Ναι, εντάξει, είπε αυτό η αλήθεια είναι. Οπότε δεν μπορεί να είναι επιχείρημα η ηλικία. Όχι, ότι είναι ένα μεγάλο άνθρωπο ηλικιωμένο και το έχει χάσει. Δεν ξέρω τι μπορεί να λένε κάποιοι ευκόλω. Αυτό θα ήταν και. Η διάβγεια από το κείμενό του 100% απεδείχθη. Μια χαρά διάβγεια είχε. Ναι, ναι, ναι. Και ζωτικότητα και ενώ. Είχαμε καιρό να τον ακούσουμε να μιλάει τόσο καλά, με ένταση φωνή δηλαδή. Μια χαρά διαυγή είναι. Εν πλήρη γνώση. Βέβαια. Δεν νομίζω ότι ούτε ηλικία ούτε τίποτα άλλο. Δεν έχει πει κανεί κάτι γι' αυτό. Η αλήθεια είναι και ότι όταν κάτι που είπε το χρησιμοποιούν και προσπαθούν να το αξιοποιήσουν προ όφελό του άνθρωποι, σαν τον Κασιδιάρη και τον Σκαλούμπακα, μετά δεν βγαίνει να πει ότι η Χρυσή Αυγή αγαπάει την πατρίδα. Βγαίνει και λε ότι μη διανοηθείτε αυτά που είπα να τα χρησιμοποιήσετε. Η απόσταση που μα χωρίζει δεν διαφυρώνεται ποτέ. Απευθυνόμενο ειδικά σε αυτού. Όταν βγαίνει μετά. Δεύτερη ερώτηση. Σε διέκοψα. Όχι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Όταν βγαίνει μετά και λε. Και στα ελληνικά εδώ έχουμε του κανόνε μα, εντάξει. Δεύτερη ερώτηση. Πολλοί κόσμοι που κατέβηκε κάτω την Κυριακή προχτές, υπάρχει μια κριτική από πριν που έλεγε, μια ένσταση, μια άποψη ότι θα είναι και ξαυγίτες εκεί και λέει: όχι, εμείς δεν είμαστε, δεν έχουμε σχέση με αυτούς. Εμείς αγαπάμε την πατρίδα και πάμε εκεί και δεν έχουμε πρόβλημα να είναι δίπλα μας όλοι αυτοί. Δεν μπορούμε να βάλουμε και πόρτα ποιος θα μπει και ποιος θα βγει στην πλατεία. Αυτό είναι ανοχή στο φασισμό, αν το προχωρήσουμε λίγο παραπέρα και μιλήσουμε με ειλικρίνεια. Ή όντως τους πειράζει ο φασισμός, αλλά εκείνη τη μέρα κάνανε μια παρένθεση και από Δευτέρα πάλι θα έχουν μέτωπο κατά του φασισμού. Θεωρούν κακό το φασισμό πολλοί άνθρωποι στον τόπο μας. Εντάξει τώρα. Εγώ δεν θα έλεγα τώρα ότι όλοι οι άνθρωποι που πήγαν στο συλλαλητήριο δεν θεωρούν κακό τον φασισμό. Αλίμονο. Το κακό με αυτές τις συζητήσεις. Εσύ που τον θεωρείς κακό, γιατί δεν θες να συνυπάρξεις στην ίδια πλατεία με αυτούς. Εσύ, εγώ, πολλοί κόσμος. Άκου, να σου πω τι σκέφτομαι γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει μια περιστασιακή συμφωνία σε κάποιο ειδικό θέμα με την Χρυσή Αυγή και δεν θα ήθελα να χρησιμοποιηθεί εναντίον μου ότι α, αυτά τα λένε και οι Χρυσαυγίτες. Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει, για παράδειγμα, ένας λόγος αντικοινοβουλευτικός, ο οποίος να εκφράζεται από δεξιά και αριστερά, και εγώ δεν θα ήθελα να έχω να απολογηθώ για το ότι αυτά που λέω τα λένε και χρυσαυγίτες. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που με ενόχλησε είναι ότι για ανθρώπους οι οποίοι και βέβαια δεν είναι φασίστες και βέβαια δεν είναι χρυσαυγίτες, ανεξαρτήτως του ότι δεν είναι φασίστες και χρυσαυγίτες, αυτό που έκαναν σε αυτό το συλλαλητήριο ήταν να διοχετεύσουν όλοι μαζί την οργή που θα έπρεπε να υπάρχει και δεν υπάρχει εναντίον της ασκούμενης πολιτικής σε ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά δεν μπορεί να επιληθεί έτσι. Τι θα κάναμε τώρα, δηλαδή θα λέγαμε να μην υπάρχει λέξη Μακεδονία ή θα λέγαμε η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Πια σταυγό και κούρευτο. Το ζήτημα δηλαδή θέλω να πω δεν είναι ότι μπορεί περιστασιακά να συμφωνήσει κάτι με τον Χρυσαυγίτη. Γιατί και ο Χρυσαυγίτης προκειμένου να περάσει αυτά που λέει στον πολύ κόσμο. Λέει κάποια πράγματα που τα συμμερίζεται ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης και κάποια άλλα που είναι απολύτως και ευθέως ανατριχιαστικά. Οπότε εγώ δεν θα στεκόμουν τόσο πολύ στο ότι κάπου συμφωνήσαμε, όσο στο ότι αυτό το οποίο επεδίωξε το συλλαλητήριο κεντρικά, εμένα μου φαίνεται ότι είναι καταστροφή αυτή τη στιγμή. Είναι ότι χειρότερο θα μπορούσε να μας συμβεί. Για δηλαδή, το θέμα, το συγκεκριμένο. Είναι ότι χειρότερο μπορεί να μας συμβεί συνολικά πολιτικά, με την έννοια ότι μετά την εξαχρίωση και την πολιτική γελιοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που θα έπρεπε να είναι μια οργή εναντίον της ασκούμενης πολιτικής γίνεται μια οργή εναντίον δεν εξυπηρετεί με έναν τρόπο και την κυβέρνηση που ήταν κατά του συλλαλητηρίου. Την εξυπηρετεί απολύτως εξού και την επόμενη μέρα. Δεν εξασθενεί όποια επαναστατική διάθεση σε ένα θέμα, μη θέμα κατά τη γνώμη μου. Τέλος πάντων, προς επίλυση μέσα από ένα συλλαλητήριο. Ως μη θέμα. Για να μην διαδηλώσει και μην εξεργείται ο κόσμος για τα σημαντικά της καθημερινότητάς του. Μα βέβαια, αυτό φαίνεται κιόλας. Αυτό φαίνεται από το ότι. Είναι ένα ωραίο ξέσπασμα, δεν είναι. Ας πούμε, βγήκαμε, κάναμε και του μήνα με την επαναστατική. Την επόμενη μέρα είπε ο Ζαχαριάδης ότι. Τώρα που είναι ξεπερασμένοι. Ναι, να το διευκρινίζουμε. Του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γιατί το είπε την επόμενη μέρα, ήταν λίγο δύσκολο. Λοιπόν, είπε ότι. Δεν ξέρει. Αυτό που. Ένα φάντασμα πλανήτη από πάνω. Για πες. Δέχομαι συνεχώς κομμουνιστικές παρεμβολές και δεν μπορώ. Συγγνώμη, γιατί κάνει παράστατα. Κάνει παράστατα το ραδιόφωνο. Ναι, ναι. Λέει, τώρα που δεν υπάρχει το μνημόνιο-αντιμνημόνιο, αυτή είναι, λέει, η νέα διαχωριστική γραμμή. Θα είμαστε προοδευτικοί και συντηρητικοί, αντιδραστικοί. Όμως φέραν το ίδιο μνημόνιο. Που ψηφίσαν το ίδιο μνημόνιο όμως. Ναι, σου λέει, και αυτό να βρούμε μια διαχωριστική γραμμή που να μας συμφέρει. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, εσύ πιστεύεις, εγώ επιμένω σε αυτό, ότι στον κόσμο που ήταν κάτω. Ο φασισμός είναι το ίδιο κακό όπως τον κόσμο που δεν πήγε κάτω. Ναι. Και υπάρχει ανάγκη να θεωρούμε κακό το φασισμό. Γιατί πολλοί λένε όταν λένε φασισμό, καταρχήν έχουν στο νου τους μόνο τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα. Δεν έχουν ιστορική συνέχεια στο μυαλό τους τι κάνει ο φασισμός, τι ιδεολογία είναι ο φασισμός, ότι από τα με το που γεννιέται μισή και βρίσκει ανθρώπους για να κατηγορίες ανθρώπων να τους κυνηγήσει. Τότε Εβραίους, ομοφιλόφιλους, τσιγκάνους, κομμουνιστές, τώρα κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο, αντιμεθαύριο κάτι άλλο. Αν το ερώτημα είναι. Στο μυαλό σου ήταν κάτω αυτό, λέω. Μήπως ήταν λίγο πιο ανεκτικά τα όρια τους και οι αντοχές τους σε αυτό που αποκαλούμε φασισμός. Μα εγώ νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Έχουν κάνει ένα βήμα, γιατί η φασιστικοποίηση δεν γίνεται με το που θα γραφτεί στη Χρυσή Αυγή σήμερα. Είναι βήμα, υπάρχουν βήματα που πολλοί τα έχουν δρασκελίσει αυτά τα βήματα στην πορεία φασιστικοποίησης. Άρα δεν σου κάνει εντύπωση ένα συλλαλητήριο για την ψυχή μας που είναι η Μακεδονία να είναι και αυτή, δεν πειράζει. Άλλωστε και ο Μίκης είπε για αριστερόστροφα. Κατάλαβα που το πας και συμφωνώ. Ναι, πιστεύω ότι το πρόβλημα με τον φασισμό δεν είναι μόνο η Χρυσή Αυγή. Θα μπορούσαμε να έχουμε αυτό που λέμε σοβαρή Χρυσή Αυγή, δηλαδή κάποιους οι οποίοι να έχουν όλο το ρατσιστικό δηλητήριο να διαχέεται στην κοινωνία, απλώς να μην μαχαιρώνουν. Να είχαμε αυτό που έχουμε, να μην είναι εριστικοί. Να μην είναι εριστικοί, ας το πούμε έτσι. Ναι. Θεωρώ εξίσου σημαντικό πρόβλημα το να διαχέεται το ρατσιστικό δηλητήριο σε ευρύτερα ακροατήρια, ακριβώς διότι το πέρασμα αυτό, το βήμα αυτό που θα κάνει το δηλητήριο αυτό να οδηγήσει σε πράξεις, δεν ξέρεις ποια στιγμή μπορεί να συμβεί. Ναι. Βάζουμε μια τελεία. Η φωνή που ακούτε είναι καλεσμένος μας, Κωνσταντίνος Πουλής, συγγραφέας, διανοούμενος και φίλος μας. Και τι άλλο. Όχι, είναι τέτοιοι, πάμε και κολλάμε. Ας πούμε, να τους έχουμε φίλους για να λένε ότι έχουμε φίλους ψαγμένους. Οπότε έχουμε αυτό το θέμα στον απόϊχο του συλλαλητηρίου και όχι μόνο. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Εδώ Ελληνοφρένεια της Πέμπτης. Έχουμε καλεσμένο τον Κωνσταντίνο Πουλή και συζητάμε στον απόϊχο του συλλαλητηρίου διάφορα θέματα που δεν πρόκειψαν από το συλλαλητήριο. Τα συζητάμε συνεχώς. Να εισάγω το θέμα, έτσι, μια και είμαστε στο δεύτερο μέρος. Για εισάγε το θέμα. Με ένα μήνυμα εδώ της φίλης Χρύσας. Ναι. Όποιος πήγε στο συλλαλητήριο αγνώντας την παρουσία της Χρυσής Αυγής εκεί, είναι σαν κάποιον που πηγαίνει σε ακριβό εστιατόριο και του σερβίρουν αστακό με γαρνιτούρα σκατά. Και αυτός πρόχνει τα σκατά με το πιρούνι για να φάει τον αστακό. Συνεχίστε, παιδιά, είστε το ερημιστικό μας, φιλιά, Χρυσάνθη. Αυτό, ναι. Πώς τρώγεται ο αστακός? Με σκατά. Συγγνώμη. Α, δεν το τρώτε. Θέλω αν δεν το τρώμε όλοι έτσι. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Πέρα, το θέμα δεν είναι το συλλαλητήριο. Το θέμα μας είναι θέματα που υπήρχαν και πριν το συλλαλητήριο. Δεν... Συγγνώμη, εγώ αυτό λέω, ότι δεν ήταν αστακό το συλλαλητήριο και σκατά οι χρυσαυγίτες. Ήταν. Έφταιγε και το συλλαλητήριο. Ναι. Ότι η διάκριση μεταξύ αστακού και σκατών δεν είναι τόσο στεγανή όσο λέει το παράδειγμα της φίλης Χρυσάνθης. Ναι. Να ρωτήσω, θα κάνω μια υπέρβαση, να κάνουμε και οι τρεις μαζί μια υπέρβαση. Συζητάμε τα τελευταία χρόνια μετά την πτώση του τείχους. Υπάρχει μια προσπάθεια από πολύ συγκεκριμένα κέντρα παγκοσμίως και εδώ παντού να γίνει μια εξομοίωση κομμουνισμού-φασισμού. Εγώ διαφωνώ κάθετα, δεν το συζητάμε. Είναι πολύ ριζωμένο στο μυαλό μου. Νομίζω ότι κάθε νοήμων άνθρωπος πρέπει να το έχει καθαρό αυτό. Αλλά υπάρχουν αντίθετες απόψεις. Οκ, okay, ωραία. Λοιπόν, ο φασισμός. Τον Ναζί τι έκανε? Να πούμε λίγο τι έκανε ο ένας. Θα δεχτώ ότι υπάρχουν δύο φασισμοί για τη διευκόλυνση της κουβέντας. Τι έκανε ο κόκκινος και τι έκανε ο μαύρος? Θα το πω εγώ επιγραμματικά, ενώ μου πείτε αν συμφωνείτε, γιατί το θέμα δεν είναι αυτό, είναι το επόμενο. Ο μαύρος στοχοποίησε κατηγορίες, τους θεώρησε υπανθρώπους, κατώτερους, έτσι. Εβραίοι, τους είπαμε και πριν τις κατηγορίες, τους εξόντωσε, τους έκλεισε, κατέλαβε χώρες, έκανε αυτό. Ο κόκκινος, αν δεχτούμε ότι, τι έκανε? Έκανε κάτι αντίστοιχο? Έκανε διώξεις ο Στάλιν σοκοματικών αντιπάλων που θεωρούσε και όλα αυτά? Αυτά και έτσι να είναι, που θέλουν τεράστια συζήτηση, ένα θέμα τεράστιο, μπορούν να μπουν στην ίδια μοίρα? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί αν ο Στάλιν έκανε εσωτερικές διώξεις, δεν πρέπει να συγκριθεί με την ίδια εποχή στην Αμερική τι τύπου διώξεις γινόντουσαν? Και κλείνοντας αυτό το προβληματισμό, σας βλέπω πως κοιτάτε. Το μονόλογο. Όχι, θα σου πω. Ο Πρίμο Λεβί. Όχι, είναι θέμα είναι αυτό. Ναι. Ο Πρίμο Λεβί, που έχει γράψει το εμβληματικό βιβλίο για το Auschwitz, εάν αυτό είναι ο άνθρωπος. Ήταν Ιταλοεβραίος που έζησε στο Auschwitz και τα περιγράφει και έχει γίνει αυτό το βιβλίο εμβληματικό. Στο τέλος, ενώ δεν το θέτει κανείς, μόνος του θέτει το ερώτημα. Είναι ο Σταλινισμός ίδιος με τον κομμουνισμό? Το θέτει μόνος του το θέμα, χωρίς να είναι θέμα του βιβλίου. Και δίνει ο ίδιος την απάντηση ότι οι Ναζί, ο φασισμός, έχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με οτιδήποτε άλλο ολοκληρωτικό μπορεί να υπάρχει στην ιστορία της ανθρωπότητας, ότι χώριζαν τους ανθρώπους σε ανθρώπους και υπανθρώπους. Αυτό είναι κομβικό, αν κάτσει και το σκεφτεί κανείς. Και να κατηγορήσουμε και τον Στάλιν, καμία αντίρρηση, και τον κομμουνισμό και όλα. Μεγάλη υποχώρηση. Όχι, παιδιά. Είπα από την αρχή κάνω υποθέσεις εργασίας. Όχι, είναι υποθέσεις εργασίας. Είναι υποθέσεις εργασίας. Το πήρε πίσω. Αλλά έχει νόημα να τα βάζουμε στην ίδια μοίρα? Πώς είναι κακό αυτό? Πολλοί κόσμοι, Κωνσταντίνε, λέει, δεν είναι κακό όλο αυτό. Μπορούμε να κάνουμε τέτοιες εξομοιώσεις και χειρότερες. Εγώ νομίζω ότι. Αποστόλη. Όχι, δεν θα υπερασπιστώ τον Στάλιν, έλα. Κωνσταντίνε. Θα υπερασπιστώ τον Στάλιν. Δεν καταλάβατε, δεν υπερασπίστηκα τον Στάλιν. Ναι, ναι, ναι. Μπορώ να το κάνω με ευκολία. Και μόνο βλέποντας αυτό. Θα βγάλουμε το κακό ο Χίτλερ, ο καλό ο Στάλιν. Όχι, δεν θα βγάλουμε σε καμία περίπτωση αυτό. Μα δεν συγκρίνεται αυτό. Δεν πάει κανείς να βγάλει κακό. Μια προϊστορική προσωπικότητα που έχει περάσει και έχει σφραγίσει, προφανώς έχει τις καλές αρνητικές στιγμές. Δεν πρέπει να είναι κάποιο καλό σε σχέση με έναν άλλον που είναι κακό. Μπορεί να ήταν λίγο εριστικός και ο Στάλιν. Όχι, δεν ήταν. Δεν ήταν. Καλό, μια χαρά ήταν. Δεν αγαπούσε τους ανθρώπους. Ότι τι. Εγώ νομίζω και. Το θέμα δεν είναι αυτό, αλλά. Έχουμε και καλεσμένο. Μπορούμε. Τα δικά μας με τα άλλη ώρα. Λοιπόν, ας πει ο καλεσμένος. Αν ήρθα εδώ να τσακωθείτε, να μου το πείτε, να φύγω. Όχι, μπορούμε να τσακωθούμε και χωρίς εσένα. Το ξέρω, γι' αυτό λέω. Λέγε. Εγώ νομίζω ότι η κουβέντα αυτή είναι. Παρ' όλα αυτά, συγγνώμη, Κωνσταντίνο. Θα φύγω. Τι θέλεις να πεις, Φρίτσο? Συγγνώμη. Για τον Στάλιν όμως. Όλοι οι μοντέρνοι συγγραφείς, βιβλιογραφία, δημοσιογραφία έχει να πει τα πάντα. Για τον Χίτλερ όλοι αυτοί έχουν να πούνε κάτι. Ναι, μωρέ, υπάρχει μια μανία για τον Στάλιν να λένε τα τελευταία 20-30 χρόνια. Λέμε μόνο για τον Στάλιν. Για τον Χίτλερ γιατί δεν λέει κανείς? Πώς δεν λέει, μωρέ, τώρα? Ποιος λέει? Δεν έπρεπε να πω τη λέξη Στάλιν. Εντάξει. Λοιπόν, αποδεικνύεται ότι ήταν λάθος μου να αναφέρω τη λέξη Στάλιν. Δεν φανταζόμουν ότι θα πυροδοτήσει αυτή την, όχι, δεν είναι μια χαρά. Αυτή την αντίδραση. Όχι, πιστεύω ειλικρινά ότι η συζήτηση είναι παραπλανητική. Δηλαδή, μπορούμε να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Δεν είναι σε καμία περίπτωση το ίδιο. Καταλαβαίνω το γιατί δεν είναι το ίδιο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό που λέει το φιλελεύθερο επιχείρημα είναι ότι είμαστε μια χαρά. Όποιος προσπάθησε να φτιάξει έναν κόσμο άλλον από αυτόν που βλέπετε, κατέληξε να φτιάχνει γκουλάγ. Εγώ λέω ότι αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε πρωτίστως, επισημένοντας που αυτός ο κόσμος που φαίνεται στους δυτικούς που ζουν εδώ πέρα ότι είναι μια χαρά, βασίζεται όχι μόνο στην οικονομική ανισότητα, και γι' αυτό και ξαναλέω, εκτός από την Novartis και την Apple, βασίζεται ακόμα και τώρα σε εκμετάλλευση ανθρώπων οι οποίοι ζουν σαν δούλοι. Μας φτιάχνουν τα κινητά μας και μας ράβουν τα παντελόνια μας ανήλικα παιδιά που παίρνουν ένα δολάριο την ημέρα. Πας μακριά, τρώνε άνθρωποι από σκουπίδια από κάτω, από εδώ τώρα που μιλάμε, στον κάδο. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να πάμε στην Ταϊλάνδη και που φτιάχνουν τα κινητά που όντως είναι σαν δούλοι. Μιλάμε για τα κινητά που έχουμε. Ο εδώ που δουλεύει και παίρνει 300 ευρώ και δεν θα πάρει ποτέ παραπάνω δεν είναι δούλος. Θέλω να πω και πιο κοντινά και το ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται να πάμε. Είναι άλλο τώρα το ανήλικο παιδί. Και στα καράβια του Ζάρα που φτιάχνουν τα ρούχα του Ζάρα, α πούμε, μεσοπέλεγα. Αυτό λέω, κατάλαβες. Όχι, επειδή αυτό μπορεί να ακούγεται μακρινό για κάποιον. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει αυτός ο κάποιος που το θεωρεί μακρινό να καταλάβει ότι η ευημερία της Δύσης βασίζεται σε εκμετάλλευση η οποία είναι πάρα πολύ στιγνή και βάρβαρη. Βάρβαρη παλαιού τύπου. Δεν ωφελεί δηλαδή. Μπορούμε να κάνουμε μια ιστορική συζήτηση και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, παιδιά, τα στρατόπεδα συγκέντρωσης δεν σας τα πάνε καλά. Οι πρώτοι που φτιάξαν στρατόπεδα συγκέντρωσης ήταν οι αποικιοκράτες. Οι Βρετανοί πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι κάτι το οποίο έχει σημασία μέχρι ένα σημείο. Πρέπει, αυτό που έκανε το best seller της Klein, το δόγμα του Σοκ, είναι εξαιρετικά σημαντικό και ωφέλιμο, γιατί ανοίγει τα μάτια του κοσμάκη, ο οποίος νομίζει ότι αυτός ο κόσμος είναι πολύ ωραίος, έχει τις αδικίες του, αλλά δεν βαριέσαι, εντάξει, όποιος παλέψει θα τα καταφέρει. Και οι αδικίες του, επιμένω Θύμιο, ξεκινούν από τον άνθρωπο που τρώει στα σκουπίδια ή που τρέφεται με 300 ευρώ και φτάνουν μέχρι βαρβαρότητα κανονική. Φτάνουν μέχρι την υποστήριξη πραξικοπηματιών, δικτατόρων, προκειμένου να υπάρχουν οι συναλλαγές που αφορούν το πετρέλαιο, τη Σαουδική Αραβία. Προφανώς δεν διαφωνεί κανείς σε αυτό. Αλλά εγώ δεν λέω ότι είναι μόνο εκεί. Ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να πει: εμείς εδώ είμαστε η Ευρώπη πολιτισμένοι. Εντάξει, ας είναι και 5-6 λαοί γύρω-τριγύρω δούλοι για να περνάμε εμείς καλά. Και εδώ είναι δούλοι. Και το άγχος της εφορίας, το λουκέτο που μπαίνει, είναι κατάθλιψη, είναι δουλεία, είναι θηλιά. Τι είναι αυτό? Επειδή προφανώς, μάλλον, εμείς εδώ δεν θα γίνουμε δούλοι-δούλοι στην Ταϊλάνδη, μάλλον, αλλά έχουμε όλα τα άλλα όμως. Εντάξει. Ακόμη και αυτό δηλαδή είναι, επειδή είναι και πιο κοντά, να μην το προσπερνάμε. Εντάξει, σύμφωνα. Απλώς λέω ότι πρέπει να έχουμε μια ματιά που να ξεπερνάει αυτό που είναι άμεσα ορατό. Γιατί το πρόβλημα στην περίπτωσή μας είναι ότι η εκμετάλλευση και η βαρβαρότητα δεν είναι άμεσα ορατή. Όταν οι βόμβες πέφτουν στην Ιεμένη, δεν τις βλέπεις. Δεν είναι άμεσα ορατές, αλλά πέφτουν. Και πέφτουν με την συνενοχή των ανθρώπων που στηρίζουν τις κυβερνήσεις που το αποφασίζουν. Οπότε γι' αυτό επιμένω σε πράγματα τα οποία δεν είναι άμεσα ορατά. Δεν ταυτίζεται ο άλλος λέγοντας: Α, ναι, δίκιο έχεις και εμένα μια θεία μου. Αλλά παρότι δεν θα πει κανείς: Έχεις δίκιο και εμένα μια θεία μου, γιατί δεν έχει θεία στην Ιεμένη, έχει για μένα σημασία να καταδείξουμε ότι αντί να μιλάμε για το τι κακός που ήταν ο Στάλιν και να δείτε και κάτι ωραία λογοτεχνικά έργα και να ο Σαλάμοφ και το. Ιστορίες από την Κολυμάκη, δεν ξέρω εγώ τι, πολύ ωραία βιβλία. Αντί να επιμείνουμε συζητώντας μόνο αυτά, να αναδείξουμε αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα σε ένα σύστημα που σου λέει ότι όλα πάνε καλά. Κοίταξε τη χαμογελαστική. Εγώ το πήγα εκεί γιατί εκεί καταλήγει συζήτηση. Ναι. Γιατί πολλοί κόσμος, όταν τους πεις είναι οι χρυσαυγίτες δίπλα σας, αμέσως λέει εντάξει και τι έγινε. Ο φασισμός, ναι, και ο άλλος είναι ο κόκκινος. Είναι κατευθείαν πάει εκεί. Είναι 2-3 σκαλιά και έχει φτάσει στην εξομοίωση. Γι' αυτό στο έθεσα εγώ αυτό, γι' αυτό το θέτω ως θέμα, το πήγα κατευθείαν εκεί. Πολλοί κόσμος το λέει. Δεν το ακούμε. Μόνο εγώ το ακούω. Το λέει. Το λέει πάρα πολύ κόσμο. Δεν το λέει ο Μίκης Θεοδωράκης, δεν θα το πει πολύ. Ναι, αυτό ακριβώς. Το είπε με τον τρόπο του ο Μίκης Θεοδωράκης. Τι θες, διαφημίσεις? Θέλει διαφημίσεις ο Νίκος. Άνω τελεία τότε για να. Ναι, και αμέσως μετά τα υπόλοιπα. Εδώ Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, αλλά σήμερα έχουμε καλεσμένο και προσπαθούμε να πιάσουμε κάποια θέματα τα οποία μας φάνηκαν εμάς σοβαρά, σημαντικά. Βέβαια είναι πάρα πολλά αυτά που βγήκαν από το συλλαλητήριο. Διορθώνει εδώ ένας ακροατής ότι ο Μίκης εννοούσε το ΣΥΡΙΖΑ όταν έλεγε αριστερόστροφο. Ναι, αλλά δεν είπε ΣΥΡΙΖΑ όμως, συγγνώμη. Έπαιξε με τη λέξη, δεν το ξέρω, ναι, προφανώς. Εικάζουμε εμείς, δεν ξέρω τι εννοούσε. Τώρα να ερμηνεύουμε κάποιον με τεράστια εμπειρία και πώς χρησιμοποιήσε τις διατυπώσεις. Και αυτό να εννοούσε επίσης είναι άστοχο. Καλά, εκεί είναι άστοχο όντως. Προφανώς είναι άστοχο. Δεν συγκρίνουμε τώρα με τους φασίστες. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τους κασιδιάρδες που γράφανε μετά για τον Μίκη ή που τραγουδούσαν από κάτω τη Ρωμιοσύνη. Καλά, προφανώς. Με το ΣΥΡΙΖΑ εννοείται. Δεν σώζεται τίποτε δηλαδή με το να εννοεί τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ακριβώς είναι εντελώς άστοχος παραλληλισμός τώρα να πεις να συγκρίνεις τώρα τους μαχαιροβγάλτες με τον. Ή όταν δεν έχεις πει για τους μαχαιροβγάλτες. Δεν είναι απαραίτητο άστοχο. Αν πρώτα έχεις πει δύο πράγματα ότι. Ναι, οκ, okay, αλλά είναι και από κάτω κάποιοι που έχουν σκοτώσει το Φίστατο, το Λουκμάν και πολλούς ακόμα και προπονούνται σε ζωντανά κορμιά. Όταν έχεις πει πρώτα κάποια πράγματα, όταν δεν έχεις πει, ακούγεται λίγο παράτερο. Ή όποια εξίσωση. Καλά, προφανώς. Μα αυτή είναι η μια ένσταση που γίνεται. Δεν θα μείνω στα αδέρφια μας φασίστες και τα λοιπά. Εντάξει, αυτό ήταν ηρωνικό. Που και πάλι δεν έτσι κι αλλιώς ήταν ελαφρώς ηρωνικό. Αλλά ναι, και πάλι. Υπάρχει στα μυαλά ανθρώπων πολλών μια σύγχυση, επίσης διαπιστώνω εγώ, μεταξύ εθνικισμού, πατριωτισμού. Εγώ αγαπάω την Ελλάδα, γι' αυτό κατεβήκαμε κάτω, γι' αυτό και δεν μας νοιάζει ποιος είναι δίπλα, γιατί αν χρειαστεί θα πολεμήσουμε όλοι μαζί για την Ελλάδα και. Σε αυτούς. Το θέμα αυτό το θεωρώ πολύπλοκο, διότι συμβαίνει το εξής. Και πάλι νομίζω ότι δεν συμφωνούμε απολύτως. Για μένα η διάκριση μεταξύ εθνικισμού και πατριωτισμού παίρνει κάποιο νερό. Γιατί κανείς δεν θα έρθει να σου πει, ας πούμε, όπως κανείς δεν σου λέει είμαι φασίστας και σου λέει εμείς δεν είμαστε φασίστες, είμαστε εθνικιστές. Σου λέει εγώ δεν είμαι εθνικιστής, είμαι πατριώτης. Οπότε χρειάζεται κάθε φορά να καταλάβεις τι είναι αυτό το οποίο υπερασπίζεται κανείς σε κάθε ξεχωριστή συγκυρία. Οπότε αν αφήσουμε κατά μέρος τις ταμπέλες. Που όσο περνάει ο καιρός γίνεται κακός με μια λέξη και μετά αντικαθίσταται από μια άλλη που μας φαίνεται πιο ανοιχτή. Το ζήτημα για μένα έχει ως εξής. Τι ακριβώς είναι ο πατριωτισμός αυτός που συζητούμε σε καιρό ειρήνης? Γιατί εγώ έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή αυτό που παρακολουθούμε είναι ότι βλέπεις έναν υπουργό ντυμένο με στρατιωτικά να καβαλάει τα ελικόπτερα και να πηγαίνει να επιθεωρεί μονάδες και να ρωτιέσαι αυτός ο άνθρωπος τώρα τι ακριβώς κάνει, γιατί είναι ντυμένο στρατιωτικά. Είναι ντυμένος με στρατιωτικά. Απόκριες, hello. Όταν δεν είναι απόκριες, λοιπόν. Καμένος, hello, και όταν δεν είναι απόκριες. Ακριβώς. Λοιπόν, και έχω την εντύπωση ότι αυτό που χρειάζεται να καταλάβουμε σε αυτή την ιστορία είναι ότι ο άνθρωπος αυτός που είναι αυτός ο μικρός Κ, σκεφτές με τα ρούχα από το κυνήγι, ας πούμε, που βγαίνει και, και κάνει τον, τον πολεμιστή. Είναι και αυτός υπόλογος απέναντι σε ένα σύστημα στο οποίο το 1/4 του χρέους μας είναι για τα εξοπλιστικά. Οπότε εγώ θα έλεγα το εξής. Τον καιρό του πολέμου, ξέρω, καταλαβαίνω και θυμάμαι τι έχει κάνει η αριστερά και τι έχει κάνει τι έχουν κάνει οι πολιτικοί πρόγονοι του Κασιδιάρη. Εντάξει, πού βρισκόταν ο καθένας. Ποιος ήταν πραγματικά πρατηριώτης, ναι, ναι, ναι, και ποιος έδωσε τη ζωή του και ποιος με τους ντενεκέδες πέρασε όλη την κατοχή και μετά κυριάρχησε. Ακριβώς. Και ποιος φορούσε την κουκούλα και έδειχνε τους πατριώτες. Ναι. Οπότε εγώ λέω ότι ιστορικά μπορούμε να το δούμε αυτό την ώρα του πολέμου τι γίνεται. Την ώρα που δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο, εγώ θα έλεγα ότι με ενδιαφέρει στα λιγοστά λόγια που έχουμε να πούμε όσο είμαστε πάνω από το χώμα, εμένα θα με ενδιέφερε να μην προκρίνω έναν λόγο μίσους, εθνικής υπερηφάνειας, τι λεβέντιδες που είμαστε όλοι απόγονοι του Μεγαλέξανδρου και του Αριστοτέλη τώρα και πραγματικά αναρωτιέσαι τι σημασία έχει τώρα να είναι κανείς απόγονος του Αριστοτέλη. Όταν δεν ξέρει τον Αριστοτέλη. Όταν δεν έχει διαβάσει τον Αριστοτέλη, επίσης τι σημασία έχει αυτό είναι το. Μα βέβαια, μα δεν είναι καλαμπούρι τώρα, είναι άλλος απόγονος του Αριστοτέλη. Τι θα πει αυτό, ρε φίλε, τι σε νοιάζει ένα Αριστοτέλης. Τι σου είναι ο Αριστοτέλης. Αν δηλαδή, θέλει να είσαι. Αν θέλει να σου πει, βέβαια. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εθνομηδονιστής που τα βάζω από τον Σόρος για να γράφω στο The Press Project εναντίον των συλλαλητηρίων και της πατρίδας μας. Α, και τοποθέτηση προϊόντος. Παρεπιπτόντως πετάξαμε το Press Project. Βέβαια. Αφού είναι τέτοιος. Το The Press Project το οποίο βασίζεται σε... Όχι πάλι, ξέρουμε. Στην επόμενη ανασκόπηση που θα κάνετε θα έχετε το θέμα συλλαλητήριο. Τι να πω τώρα, μας πήρε μπάλα η Νοβάρτης. Το μακεδονικό είχαμε. Έχουμε γραμμένο ένα σενάριο, δηλαδή τώρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πολλοί γιατί... λένε, να διακόπτω πάλι, πολλοί λένε ότι κατέβηκαν κάτω ρε παιδί μου προχτές, έστω για ένα εθνικό θέμα. Δεν κατέβηκαν για το μνημόνιο, κατέβηκαν, υπάρχει υποκατάσταση κοινωνικών αγώνων με εθνικούς αγώνες. Ναι. Συμφέρει κάποιον αυτό. Τι συζητάμε τώρα, το όνειρο κάθε κυβέρνηση. Τι καλύτερο να σου τύχει. Το είπαμε και πριν, βέβαια. Τι καλύτερο να σου τύχει. Εξασθενεί δηλαδή. Όποια επαναστατική νομίζω όχι μόνο κυβέρνηση, κάθε συστήματος κυβερνητικού. Να μην διεκδικείς για τα αυτονόητα. Ή να κατεβαίνεις για αυτό ζωής. Που υποδεικνύουμε να κατέβεις βασικά ένα συγκεκριμένο και σύστημα. Τα εθνικά και πάντα για... μαζεύουν κόσμο. Να. Και είναι και ανώδυνα τα εθνικά. Πες για τη Μακεδονία. Μην μπεις για το μνημόνιο. Μην μπεις για τους μισθούς. Μην μπεις για τις συντάξεις. Γι' αυτό και ενισχύθηκε από βιομηχάνους, από αστικά ΜΜΕ, από κόμματα γενικότερα. Τώρα, εκκλησία. Ας είμαστε ειλικρινείς, τώρα, όχι ότι ανέκοψε και καμιά επαναστατική διάθεση που ήταν έτοιμος ο λόγος, τίποτα. Όχι, δεν, αλλά ή όποια. Αλλά... Παρ' όλα αυτά, πολύ κοιμήθηκαμε με το κεφαλί σου, ότι βγήκαμε, κάναμε κάτι κτλ. Στην επόμενη, εντάξει, τώρα πάλι κάθε εβδομάδα έξω θα είμαστε. Σωστό, δηλαδή τώρα στα επόμενα μέτρα που θα έρθουν. Εντάξει, βγήκαμε για το τέτοιο και βασικά ήταν για πολλά. Δεν ήταν μόνο εθνικό θέμα, όπως πήγαν να κάνουν και διάφοροι αριστερίσκοι της ιστορίας που συμμετείχαν στο συλλαλητήριο και με δηλώσεις τους. Εντάξει, αυτό ήταν παράλογο επιχείρημα. Ποιο? Σου λέει εντάξει. Ότι είναι για όλα. Ναι, είναι για τη Μακεδονία, ναι, ναι, αλλά κατά βάθος ο κόσμος διαμαρτύρεται για τα μνημόνια. Πολύ βολικό ήταν. Δεν ήταν ούτε άσχο ούτε τίποτα. Ήταν πολύ βολικό. Τι διακοπή. Ολοκλήρωσες. Έχουμε διαφημίσεις. Πάλι διαφημιστό δεν κάνουμε διαφημίσεις. Έχουμε κι άλλες. Βάζει διαφημίσεις για να κάνεις τα τηλεφωνά σου. Όχι. Όχι. Πέφτει η γραμμή του λένε θα πούνε πάλι εναντίον του Στάλιν. Έλα, βάλε διαφημίσεις να μιλήσει με τον Κουτσούμπα. Ωραία, θέλω να μιλήσω και θα σας πω μετά τι μου είπε. Εδώ Ελληνοφρένεια. Με μια συζήτηση είπαμε λίγο να πιάσουμε ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο έτσι κι αλλιώς και απασχολεί, έχουν χυθεί οι τόνοι μελάνης τα τελευταία, ειδικά μετά την πτώση του τείχους και πριν, αλλά μετά έχει ομογενοποιηθεί λίγο, υπάρχει μια μονόπατη κριτική προς οτιδήποτε είναι κόκκινο. Γιατί προφανώς πολλοί το φοβούνται αυτό όλοι. Και όχι βέβαια προς οτιδήποτε, διέξοδα... όχι προς οτιδήποτε προκαλεί το κόκκινο βέβαια. Ε? Όχι προς οτιδήποτε που προκαλεί το κόκκινο βέβαια το αίμα. Μόνο προς ότι ναι, είναι ναι, κόκκινο. Ναι, είναι ότι έχει κόκκινο σε φλάμπουρο. Ναι, γιατί προφανώς φοβούνται και εν ώψη και μπροστά στα διέξοδα όλου αυτού του συστήματος, τις αδικίες από την Ταϊλάνδη, τα παιδάκια, το Ζάρα μέχρι εδώ τους μισθούς και όλα τα υπόλοιπα. Προφανώς επειδή το μυαλό του ανθρώπου δεν αργεί να στροφάρει και να πει μια δίκαιη κοινωνία. Με τα διδάγματα των προηγούμενων χρόνων που δεν θα ξαναγίνουν κάποια λάθη που υπήρχαν όντως. Αυτό ούτε καν θέλει κάποιος να το σκέφτεται. Τι είπες ρε. Ένα τηλεφώνημα να πέσει και είδες αλλάζουν όλα. Και μήνυμα, όχι μόνο τηλεφώνημα. Μπορούμε να το φτιάξουμε όλο μέσα από ένα σύνθημα να το κυκλώσουμε. Όλοι ναζί μπορούμε. Ναζί μπορούμε. Τα άλλα δεν μπορούμε. Δεν το κατάλαβα. Όλοι ναζί μπορούμε. Δηλαδή. να πάμε δίπλα από Ναζί, μπορούμε, το ανεχόμαστε. Εντάξει. Οτιδήποτε άλλο ο δεν ανεχόμαστε. Ο στόχος μας δεν είναι να κατηγορήσουμε. Εγώ δεν κατηγορώ κανέναν που πήγε κάτω προχτές. Όχι. Απλά ξέρεις τι διαπιστώνω. Αλλά αυτό μπορεί να το ανεχθείς. Πριν ο Χίτλερ βγήκε στην κορύφωσή του με γύρω στο 40%, το 33%. Αυτοί όλοι που ψήφισαν δεν ήταν Ναζί. Ο Χίτλερ όμως ήταν Ναζί. Ο Χίτλερ ήταν Ναζί. Έχει μια σημασία αυτό. Ανέχτηκαν όμως τον Ναζί. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ότι ούτε εγώ λέω ότι είναι Ναζί. Αυτοί που κατέβηκαν δεν είναι Ναζί. Είναι, μπράβο. Φασίστας δεν είναι όποιος είναι στη Χρυσή Αυγή. Ντε και καλά, που του καμαρώνουν οι άνθρωποι, οκ. Okay. Φασίστας μπορεί να γίνεται σιγά σιγά κάποιος στο σπίτι που να ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ, που να ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, που να αποκηρύσει το φασισμό. Και όλα αυτά, τα συλλαλητήρια, οι στολές του καμένου, η εξομοίωση κομμουνισμού, καπιταλισμού, φασισμού, όλος αυτός ο χυλός βοηθάει πάρα πολύ να κάνεις το βήμα και όταν θα έρθει από πάνω το μαχαίρι θα το έχεις καταλάβει. Αυτό πάμε, αυτή την αγωνία έχουμε από προχτές και προσπαθούμε, επειδή βοήθησε πολύ σε αυτό ο Μίκης Θοδωράκης, δυστυχώς, προσπαθούμε να το κάνουμε κάτι. Και όπως είπε και ένας διανοούμενος προχθές, την Δευτέρα, στην εκπομπή, άλλος, έχει στάδια μέχρι να φτάσει στο τάγμα εφόδου. Κάπου το άκουσα. Ναι, πού το άκουσες. Τι ακούς. Κάτι ευαίσθητους αριστερούς από τον αέρα. Νομίζω ότι υπάρχει αυτό το επιχείρημα που λέει να μην αφήσουμε αυτά τα επιχειρήματα, να μην αφήσουμε αυτά τα θέματα να τα διαχειρίζεται η ακροδεξιά. Και εγώ πάντα όταν το ακούω αυτό, έχω την ίδια αντίδραση. Αναρωτιέμαι, δηλαδή, ψάχναμε κάποιον για να υιοθετήσει αυτό το επιχείρημα και μας νοιάζει ποιος θα είναι αυτός. Ναι, σωστό. Δηλαδή, στην περίπτωση του αντιμεταναστευτικού λόγου, σου λέει, άμα δεν τα πούμε εμείς, θα πούνε οι ακροδεξιοί. Μα δεν με νοιάζει ποιος τα λέει. Με νοιάζει να μην λέγεται. Με νοιάζει να μην είναι αυτή η ανάλυση μας. Μακροπρόθεσμα όλο αυτό θα γυρίσει πάνω σου. 7 εκατομμύρια φέρετρα γύρισαν, όλοι αυτοί ψήφιζαν Χίτλερ για να μην πάνε να σκοτωθούν. Γι' αυτό ψήφισαν Χίτλερ τότε, επειδή θα τους έταζε μια καθαρή Γερμανία με καθαρά χέρια. Και εκτός ότι μακέλεψαν όλους τους λαούς, και οι ίδιοι Γερμανοί είχαν θέμα. Θέλει μια προσοχή όλο αυτό. Προσπαθήσαμε λίγο εδώ, μην άτσαλα, είναι η αλήθεια, λόγω του ραδιοφωνικού χρόνου της πίεσης. Ο Ξυλούρης ακούγεται από κάτω, σαν σήμερα το 1980 έφυγε από τη ζωή. Ένα κορυφαίο τραγούδι. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια χαρά.